just not as strong as it once was. Every time I see it weaken, it makes me want to cry. Oh, what a shame, 'cause another home's falling apart. Oh, what a shame, another group of broken hearts. It's not a secret, we all know that it's slipping away. Don't let it go, no, don't you let it go. It is the only true foundation on which we can survive. Don't be afraid, 'cause you gotta take a final stand. Don't be afraid, you gotta try to understand. Bring the family back, bring it back together. Bring the family back, bring the family back, bring it back together, together. Bring the family back, bring it back together. Bring the family back. There's also the children. La factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. D'aquesta manera hem començat el nostre espai a la factoria dels 80 per aquesta setmana, The 80's Factory, amb la companyia de Billy Paul, amb la cançó Bring the Family Back torna la família a nosaltres amb una de les seves fantàstiques cançons i un dels grans clàssics del soul funk and disco. I també aquest tema, Girls Just Wanna Have Fun, les noies només volen divertir-se, eren dels grans de Cyndi Lauper. Una de les formacions destacades del món de la música ballable, de la música internacional, havien estat els The Trumps. Avui escoltarem i tenim el plaer de resumir alguna de les seves millors cançons amb aquest megamix que hem preparat per vosaltres. Stay away. Estàs escoltant The 80's Factory, la factoria dels 80, amb City Lights. William Pitch, amb el seu City Lights, les llums de la ciutat. Són temes del món de la música disco, com el Flashlight, una disco night, a càrrec de Rofo, una altra de les cançons que ens arriben a l'edició d'enguany de la Factoria dels 80.

poc a poc anem a complir el nostre objectiu, que és cloure aquesta primera hora de la Factoria dels 80 i fent-ho amb cançons de sempre que vosaltres podeu recordar, com Rofo and the Flash Night on a Disco Night, amb Cutting Crew, Died in Your Arms Tonight, aquesta nit he mort amb els teus braços, o FBI Project amb Rick in Paradise, amb el Going Back to My Roots que acabem d'escoltar. I sempre és un plaer tornar a escoltar aquesta cançó de Wild Cherry, que es deia Play That Funky Music. Toca aquesta música funky i fes-ho al nostre costat. Let's Stay Together serà una cançó que també ens portarà per cloure aquesta hora la fantàstica Tina Turner. Say I'm tanca la paradeta i per tancar-la una cançó ràpida, curta, concisa de Ling Ray, que s'anomenava Rumble, un dels grans èxits de la història. No és del nostre temps, però és d'una mica més enrere i val la pena escoltar-la. Fins ara mateix, la Factoria dels 80, amb Rafael Corbett.